بیع بھی کہتے ہیں کہ ما تیسر سے مراد ما فوق الفاتحہ ہے، مطلب یہ ہے کہ فاتحہ تو حدیث عبادہ وغیرہ کی وجہ سے متعین ہے، اب جو آیت یا روایت میں ما تیسر کا مطالبہ ہے اس کا تعلق ما فوق الفاتحہ سے رکھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا فاتحہ تو پڑھ لو اور اس سے زائد میں تم کو اختیار ہے، جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس بات پر موقوف ہے کہ فاتحہ کا وجوب متعین ہے اور اس تعین کو ہی دوسرا تسلیم نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے جواب دیا ہے وہ تعین کو تسلیم کر لینے کے بعد دیا ہے، اور تعین تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک حدیث لا صلاۃ کا تواتر ثابت، اور جب وہ قطعی ہے تو فاتحہ ہو گئی متعین. اب جس روایت میں ما تیسر وارد ہوا ہے اس کو ما زادہ علی الفاتحہ پر معمول کیا جائے گا، یعنی یہ جمع بین النصوص ہے، دلائل کی بنیاد پر یہ جمع اختیار کیا گیا. نمبر تین، علامہ موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ما تیسر اور آیت اقرؤوا ما تیسر یہ اس شخص پر محمول ہے جو فاتحہ سے عاجز ہے، فاتحہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتی ہے، ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے اچھا تو جیسا تو جس چیز پر قادر ہے اسی کو پڑھ لے، تجھ سے نہیں پر اکتفا کر لیا جائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد ضمن سورت واجب ہے نہیں ہے، جمہور علماء تو فرماتے ہیں ضمن سورت سنت ہے واجب نہیں ہے، امام ابو حاتم نے حبان بستی اور قرطبی نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ عثمان ابن ابی العاص ثقفی صحابی سے ضمن سورت کا وجوب منقول ہے اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے، اور قاضی فرا حنبلی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی ایک روایت نقل کی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف فاتحہ فرض ہے وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفینا اخفانا اخفیناہ عنکم وان لم تزد علی ام القرآن اجزأت. اس پر یہ اشکال ہے کہ وان لم تزد علی ام القرآن اجزأت ابو ہریرہ کا قول ہے، امام بخاری وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہے تو قول صحابی کا مگر مدرک غیر مدرک بالرائے ہے، اور صحابی کا قول جب غیر مدرک بالرائے ہو تو مرفوع کا درجہ رکھتا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے اپنی قوم کے نماز پڑھانے کے قصے میں یہ وارد ہے کہ جب شافعی حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کیف تصنع یا ابن اخی اذا صلیت قال اقرأ بفاتحة الكتاب واسأل اللہ الجنہ اعوذ باللہ من النار رواہ ابو داؤد وابن خزیمہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فاتحہ فرض ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ ارے صرف فاتحہ ہی پر اکتفا کرتے ہو, تمہیں اور بھی پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرا فيهما الا بفاتحة الكتاب رواه احمد وابن خزیمہ والبیہقی وغیرہم. اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن دوسری روایات کے ساتھ مل کر یہ بھی قابل استدلال بن سکتی ہے, مگر حنفیہ کی طرف سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں اضطراب ہے, اس میں رفعاً و وقفاً اختلاف ہے, اور اگر یہ روایت ثابت ہو تو بظاہر یہ لیلۃ المبید کے قصے سے مختصر ہے, لیکن جمہور علماء ان اعتراضات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ اگر یہ روایت تنہا نہیں ہے اس کے ساتھ دوسری احادیث بھی شامل ہیں, اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ضم صورت واجب ہے, اس لیے کہ جیسے فاتحہ کا امر وارد اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں صلات کی نفی وارد ہے, ایسے ہی ما فوق الفاتحہ کا بھی امر وارد ہے. دیکھو وعدہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا رواہ عبد الرزاق و احمد والبخاری فی القراءۃ و مسلم رحمہ اللہ والنسائی وابن حبان. اس پر یہ اشکال ہے کہ فصاعدا کی زیادتی نقل کرنے میں معمر منفرد ہے, قال البخاری وابن حبان. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ معمر کے کئی متابع ہیں, پہلا متابع تو سفیان ابن عیینہ ہیں, ان کی حدیث امام ابو داؤد نے تخریج کی ہے, لیکن مجھ کو اس متابعات کے تسلیم کرنے میں تردد ہے, اس لیے کہ ابن عیینہ کے دو تلمیذ قتیبہ ابن سعید اور ابو طاہر ابن سرح تو ان سے اس روایت میں فصاعدا کی زیادتی نقل کرتے ہیں, اور ان کے 20 سے زائد تلامذہ یہی روایت ان سے نقل کرتے ہیں, جس میں بڑے بڑے حفاظ ہیں, وہ کوئی بھی یہ زیادتی نقل نہیں کرتا. جب 20 ایک طرف ہوں گے اور 2 ایک طرف, تو کوئی بھی 2 کی طرف التفات نہیں کرے گا. فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ. اور دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد رواہ البخاری فی جزئہ وابو داؤد ابن الجارود والحاکم وصححہ. مگر اس فمازات پر یہ اشکال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ اَزَّاد, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مازادہ کو واجب نہیں سمجھتے ہیں, اور یہی بات عبادہ کی حدیث کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. تھوڑی سی وضاحت آگے آ رہی ہے. تیسری حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال كنا نحدث انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك رواه ابن ابي شيبه والطحاوي. چوتھی دلیل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نقرا بفاتحة فی الکتاب فما تیسر رواہ احمد وابو یعلی وابن حبان والبخاری فی جزء القراءات ورواہ ابو داؤد بلفظ امرنا ان نقرا. ان تمام روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیسے فاتحہ کی قراءت کا امر ہے ایسے ہی ما فوق فاتحہ کی قراءت کا بھی امر ہے. لہذا جب فاتحہ واجب تو ما فوق فاتحہ بھی واجب ہوگی. لیکن محدثین کرام نے ان احادیث کے اوپر کلام کیا ہے. ابھی میں بتا چکا کہ فسائدن کی زیادتی کے متعلق امام بخاری ابن حبان کہتے ہیں یہ معمر کے تفردات میں سے ہے, اور اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت میں کلام ہے, اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے کیونکہ اس کا راوی جعفر ابن محمود کو مختلف فیہ لیکن اپنی جگہ صدوق اور صالح الحدیث راوی ہے جیسا کہ ابن معین نے تصریح کی ہے, تو آگے اس کی متعلق تقریر آ رہی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں امام بخاری نے اعتراض کیا لم یذکر قتادت سماع من ابی نظرت ولا ابو نظرت من ابی سعید, لیکن یہ ترجمہ اعلی شرط مسلم ہے. امام مسلم نے اس ترجمے سے کئی حدیثیں تخریج فرمائی ہیں, اور اگر بخاری کے نزدیک یہ روایت ناقابل قبول ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے حضرات کے ہاں بھی اس کو قبولیت کا مقام حاصل نہیں ہوگا. اب اگر ان روایتوں کے اندر اس زیادتی کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ ان زیادتیوں کا مقصد ایجاب کا بتانا نہیں ہے بلکہ تخیر کو بتانا ہے. چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فسائدن اس حدیث میں ایسے ہی ہے جیسے دوسری حدیث تو قولیل فیر بی دینارن فسائدن میں ہے, اور ظاہر ہے کہ قطع ید سائدن پر موقوف نہیں ہے, اس کے لیے تو ربع دینار کا سرقہ کافی ہے. ایسے ہی صحت صلات ما فوق الفاتحہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صرف فاتحہ کافی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ فسائدن سائدن کے پہلے کے حکم کو اس کے بعد کی طرف کھینچنے کے لیے آتا ہے. ان وجوباً فوجوباً وین استحباباً فاستحباباً او اباحتاً فاباحتاً. لہذا اگر ما قبل میں حکم ایجابی ہے تو ما بعد میں بھی ایجاب ہوگا, اور اگر ما قبل فا میں حکم استحبابی ہے تو بعد میں استحباب ہوگا وہکذا. مگر شاہ صاحب نے اس کے لیے کوئی نص اور قاعدہ نہیں پیش کیا, صرف رضی وغیرہ کے بعد عبارات سے استدلال کر لیا کہ صاحب کہتے ہیں بیعتہ بدرہم فسائدن, لہذا سمن اور سمن جیسے ایک درہم ہے مازاد بھی ہے. یہاں سمن ہونے میں گفتگو نہیں ہے, ما وجب میں گفتگو ہے. بیچنے والا یہ بتانا چاہتا اصل تو ایک درہم ہے اور میں نے اس پر نفع لیا, اس زائد میں بھی فروخت کیا ہے. بعینہ یہی بات یہاں پر بھی ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن اکابر سے حدیثیں منقول ہیں انہی میں سے بعض فاتحہ کے اتفاق کو فاتحہ پر انہوں کا قول نقل کیا. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ عَزَّتْ, اگر مازاد واجب ہوتا تو ابو ہریرہ اکتفا بالفاتحہ کو مجزی اور کافی نہ قرار دیتے. اور عبادہ ابن سامد کے بعض کلاموں سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ لینے کو کافی جانتے ہیں. یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ مازاد مافوق ماتیسر اور فسائدن کے کلمات یاد کے بتانے کے لیے نہیں ہیں, اور یہ اختیار کرنا لازم ہے تاکہ حدیث میں تعارض نہ رہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چوتھا مسئلہ, چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی رکعات میں قراءت واجب ہے. اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. حسن بصری, مغیرہ ابن عبد الرحمن مخزومی, ظفر ابن حزیل فرماتے ہیں ایک رکعت میں. یہی مالک کی ایک روایت ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دو رکعت میں. یہی مالک و احمد کی ایک روایت ہے. محمد ابن مسلمہ مالک کی کہتے ہیں تین رکعات میں. یہ قول بھی مالک سے منقول ہے. امام مالک, شافعی, احمد اور جمہور علماء فرماتے ہیں چار رکعات میں فرض ہے. اور امام عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے حسن بصری نے, حسن ابن زیاد کے حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے, اگر کسی شخص نے اخرین میں قرآت کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چاروں رکعات میں قرآت واجب ہے. علامہ عینی کہتے ہیں یہی صحیح ہے. محقق ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے اسی کو احوط قرار دیا ہے. علامہ ابو الحسن سندی بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں, اور یہی ہونا بھی چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں قراءت واجب, کہتے ہیں فقرو امر ہے, والامر لا یقتضی التکرار. یہ واقعی ایک اصولی مسئلہ ہے, اور احناف پر بھی اس کا اشکال پڑتا ہے. ان کے مذہب کے اصول کے مطابق ایک ہی رکعت میں قراءت فرض ہونا چاہیے. اسی لیے حنفیہ کو یہاں پر یہ کہنا پڑا کہ رکعت ثانیہ مماثل ہے رکعت اولا کے, اس لیے رکعت اولا میں جیسے قراءت ضروری قرار پائی رکعت ثانیہ میں بھی قرار پائی. لیکن یہ اس بات الشرع بالتعلیل العقلی ہے. اگر اس سے ہٹ کر نقل کی طرف رجوع کیا جاتا تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا. آگے نقل آ رہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو رکعت میں قراءت فرض ہے, انہوں نے دلیل میں یہ پیش کیا ہے کہ ابن مسعود, عائشہ وغیرہ سے منقول ہے کہ اگر اخرین میں کوئی قراءت نہ کرے تسبیح پڑھ لے تو کافی ہے یہ آثار. مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ میں موجود, لیکن ان اکابر سے جہاں اس طرح کا اثر منقول ہے وہیں چاروں رکعات میں قراءت کے آثار بھی منقول ہیں. اور یہی اقرب الى السنہ اوفق بالسنہ ہے فہو الارجح. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں تین میں قراءت کافی, وہ یہ کہتے ہیں قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ چار میں قراءت فرض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسی کی صلات کو نماز کی تعلیم دی تو فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلہا, پھر یہی کرنا ہر ساری نماز میں. رواہ الشیخان, بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں اور ابن حبان میں وارد ہے ثم اصنع ذلك فی کل رکعت و سجدت, ہر رکعت اور ہر سجدے میں یہی کرنا. یہ اس بات کی نص قاطع ہے کہ ہر رکعت میں قراءت ضروری ہے. اسی لیے محققین حنفیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جمہور کے یہاں ہر رکعت میں قراءت فرض ہوگی, اور احناف کے اصول پر اخرین میں قراءت واجب ہوگی. بہرحال فرض واجب کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. نفی قراءت کے قول کے مقابل میں ایجاب قراءت کا قول ہر طرح سے اوفق بالدلیل ہونے کے ساتھ اقرب الی مذہب الجمہور ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ احکم. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہر نماز میں قراءت ہے یا بعض نمازوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ساری نمازوں میں قراءت فرض ہے. سوید ابن غفلہ تابعی کہتے تھے صرف جہری نمازوں میں قراءت ہے اور سری نمازوں میں نہیں ہے. جمہور علماء نصوص مذکورہ کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور اسی طرح ان تمام احادیث کو پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سری نمازوں میں قراءت نقل کی گئی ہے, جیسے بخاری و مسلم میں ابو قتادہ اور جابر بن سمرہ کی حدیثوں میں, بخاری میں خباب کی حدیث میں, مسلم شریف میں ابو سعید ابو ہریرہ اور عمران کی حدیثوں میں, اور نسائی میں حضرت انس کی حدیث میں قراءت کی سریہ کی تصریح وارد ہے. اور تعاوی نے یہ ساری حدیثیں تخریج فرمائی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں قراءت نہیں ہے وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں دخلنا علی ابن عباس فی شباب من قریش فقلنا لشاب منا سل ابن عباس اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر فقال لا فقال لعلہ کان یقرأ فی نفسہ قال خمشن ہذہ شر من الاولی کان عبدا مامورا بلغ ما ارسل به رواہ ابو داود والنسائی. مگر علماء نے ابن عباس کی اس نفی کی طرف التفات نہیں کیا. امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے, اور اس کے وہم ہونے کی دلیل ہے کہ صحابہ کی جماعت سے قراءت کی سریہ کی حدیث کی احادیث مروی ہیں, اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات میں اختلاف ہے. ابھی تو آ چکا انہوں نے قرآت کی جہری کی سریہ کی نفی کی ہے, اور ایک دوسری روایت ان سے منقول ہے, کہتے ہیں لا ادری اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر, رواہ ابو داؤد. اور ایک تیسری روایت میں ان کا فتویٰ ہے کہ سلمی نمازوں میں قرات ہونا چاہیے, رواہ ابن ابی شیبہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں تھے. ہجرت کے فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے اپنے والد کے ساتھ آئے, نماز میں کبھی شرکت کی کبھی نہیں, اس لیے ان کو سری نمازوں کے قرآن کا علم نہیں ہو سکا. اولاً انکار کر دیا, صحابہ کو جب پڑھتے دیکھا تو تردد ہوا, اس کے بعد جب تحقیق ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سری نمازوں میں قرآن کرنا چاہیے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کس پر واجب ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امام اور منفرد پر قرآن واجب ہے. مقتدی کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس پر قرآن واجب نہیں. یہی ائمہ ثلاثہ مالک, ابو حنیفہ, شافعی وغیرہ حضرات کا مسلک. امام شافعی کی یہی ایک روایت ہے, لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ مقتدی پر علی الاطلاق قرآن فرض ہے. یہ قول ان سے مزنی نے اپنی مختصر میں نقل کیا, اور ابن منذر اور ابو اسحاق الشیرازی نے لکھا ہے کہ بویقی نے یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے نقل فرمایا. ابو اسحاق شیرازی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے کتاب الام میں یہی لکھا, لیکن کتاب الام میں یہ قول علا اختلاف النسخ مجھ کو نہیں ملا. اس نے تو ایک اور قول ہے جو آگے آ رہا ہے. لیکن امام شافعی کے اسی قول ایجاب الاطلاق کو بہت سے علماء, امام بخاری, ابن خزیمہ, امام بیہقی و بغوی وغیرہ نے اختیار کیا, اور عام علماء شافعیہ نے اسی کو مذہب قرار دیا ہے. نمبر تین, سری نمازوں میں قرآن واجب ہے, جہری میں واجب نہیں. یہی قول امام شافعی نے اختلاف علی و ابن مسعود میں اختیار کیا ہے, اور کتاب الام کی ظاہری عبارت سے یہی سمجھ میں آتا ہے. جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ علل اطلاق مقتدی پر قرات واجب ہے، انہوں نے یہاں بہت کئی دلائل پیش کی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر دو طرح کے دلائل پیش کی ہیں، دلائل عامہ اور دلائل خاصہ. دلائل عامہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس کے عموم میں ہر مخاطب بھی صلاۃ داخل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیفی صلاۃ کی حدیث نقل کرتے ہیں، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن رواہ الشیخان. رفاعہ ابن رافع مفید، نمبر تین، رفاعہ ابن رافع مصیفی صلاۃ کا قصہ نقل کرتے ہیں، اس میں ہے ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ. نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، لا صلاۃ الا بقراءۃ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. نمبر پانچ، عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا لمن لم يقرأ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ الجماعہ. دلیل خاص، حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراء فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم حدا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها رواہ احمد والبخاری فی جزء القراء وغداء والترمذی بن خزیمہ بن حبان والحاکم والدارقطنی والبیہقی وغیرہ من طریق ابن اسحاق المکحول عن محمود بن ربیع عبادہ رضی اللہ عنہ قال الترمذی حدیث حسن وقال الدارقطنی اسناده حسن رجاله ثقات وقال الخطابی اسناده جید لا متعن فیه وقال الحاکم اسناده مستقیم وقال البیہقی صحیح. میں کہتا ہوں ابن اسحاق صدوق مدلس ہے، لیکن اس نے تحدیث کی تصریح کی ہے مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ میں. لیکن اس سیاق سے اس حدیث کو ابن اسحاق کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. امام احمد فرماتے ہیں لم یروہی کذلک غیر اسحاق، غیر ابن اسحاق. زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن اسحاق من فرد به ففیہ نکارت فإن فیہ بہ شین. حافظ ابن حجر نے درایا میں لکھا ہے ابن اسحاق لا یحتج بمن فرد به من الاحکام فضلا اما اذا خالفه من هو اثبت منه. اور مقبول ثقہ فقیہ ہیں، لیکن وہ کثرت سے ارسال کرتی ہیں، اور ذہبی کا خیال یہ ہے کہ وہ تدلیس سے کام لیتے تھے. ذہبی یعنی مقبول مدلس تھے، اور یہاں وہ روایت معنی نقل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہی مذہب اختیار کیا، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے تدلیس سے کام نہیں لیا ہے، لہذا ان کی روایت معتبر ہوگی. واللہ تعالی اعلم. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے ذمہ قرات نہیں ہے، انہوں نے یہاں پر کئی طرح کے دلائل سے استدلال کیا. حاصل اس کا تین طرح کے دلائل ہیں. نمبر ایک، مقتدی سے اجتماع انصاف کا مطالبہ ہے. قال تعالی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. یہ آیت شریفہ قرات خلف الامام کے بارے میں اتری ہے. امام ابو داؤد نے اپنے مسائل امام احمد سے نقل کیا اجماع الناس ان هذه الآیہ فی الصلاۃ. مولانا عبد الرحمن یہ عبارت علامہ زیلعی نے بیہقی کے حوالے سے امام احمد سے نقل کی. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ عبارت ہم کو بیہقی کی کتابوں میں نہیں ملی. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نصب الرایہ میں زیلعی کے قلم سے لغزش ہو گئی بجائے ابو داود کے بیہقی لکھ دیا. ابو داود نے کتاب المسائل میں مذکورہ بالا عبارت لکھی ہے اور وہیں سے وہ عبارت موفق ابن قدامہ نے المغنی میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں نقل کی ہے. اس لیے امام احمد کا مذکورہ بالا کلام اپنی جگہ ثابت ہے اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض علماء نے دوسرا اشکال کیا ہے کہ وہ آیت شریفہ تو خطبہ کے بارے میں اتری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے الفاظ کو دیکھو، آیت تو قرئ القرآن کہہ رہی ہے، نہ خطبہ کی بحث ہے نہ کسی اور چیز کی. اور چلو بعض علماء کے بقول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت قرآن خلف الامام سے بھی تعلق رکھتی ہے اور خطبے سے بھی تعلق رکھتی ہے، بلکہ ظاہریہ کی رائے ہے کہ لفظ آیت اپنے عموم کی وجہ سے ہر قاری کی ہر قرآت کے استماع کا مطالبہ کرتا ہے. علامہ یحیی ابن عمر رومی الشہیر بمن قاری زادہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. جو بھی صورت ہو، بہرحال آیت شریفہ سے یہ بات واضح ہے کہ جس وقت قرآت ہو رہی ہو اس وقت حاضرین استماع و انصات کے معمور ہیں. نمبر دو، دوسری دلیل استماع و انصات کے وجود کی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وقال اقیم الصفوف والیومکم اکبرکم احدکم فاذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا. رواہ احمد و مسلم و ابو داود ابن ماجہ و ابو عوانہ ابن المنذر و دارقطنی من طریق سلیمان التیمی قتادہ عن ابی قلاب یونس بن جبیر حطان ابن عبداللہ الرقاشی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے، لیکن ابو داود، بزار، ابو علی نیشاپوری، حاکم دار قطنی بیہقی اس کی تضعیف کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلیمان التیمی اس زیادتی کے نقل کرنے میں، اس یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کی زیادتی کے نقل کرنے میں منفرد ہے. امام مسلم اور ابن منذر نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ زیادات حفاظ ثقات میں سے ہے، لہذا معتبر ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ثقہ راوی اگر اپنی روایت میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صلاۃ فی الکعبہ کے بارے میں اسامہ اور بلال کا اختلاف ہوا. اسامہ کہتے تھے حضور نے نماز نہیں پڑھی، اور بلال اس بات کرتے تھے. لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو مقدم کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ سلیمان تیمی زیادتی کے نقل کرنے میں منفرد ہیں، یہ خیال ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے تین متابع ہیں، عمر بن عامر، سعید بن ابی عروبہ، ابو عبیدہ مجال بن زبیر العتکی. عمر بن عامر کی حدیث امام بخاری نے جزء القراءات میں تعلیقا اور بزار نے موصولا تخریج کی ہے، اور عمر بن عامر اور سعید بن ابی عروبہ کی حدیثیں امام ابن عدی دارقطنی و بیہقی نے تخریج فرمائی، اور ابو عبیدہ تخریج فرمائی ہیں بطریق سعید بن نوح العطار عمر بن عامر قتادہ. اور یہ سند علی شرط مسلم ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ اس سند کے دو ٹکڑے ہیں، سالم ابن نوح عن عمر ابن عامر عن قتادہ، اور اگلا ٹکڑا ہے قتادہ یونس بن جبیر عن حطان بن عبد اللہ الرقاشی عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا ٹکڑا مسلم شریف کتاب الفضائل وغیرہ میں وارد ہے، اور دوسرا ٹکڑا اسی حدیث کی سند میں کتاب الصلاۃ میں وارد ہے. جب ہم دونوں ٹکڑوں کو ملاتے ہیں تو سند بنتی ہے سالم بن نوح عمر بن عامر قتادہ یونس بن جبیر عن عبداللہ الرقاشی عن ابن مسلم شریف، اور یہ پوری سند سلسلہ وار مسلم شریف کے دو جگہ کی روایتوں میں مل جاتی ہے. تو یہ سند علی شرط مسلم ہے، لیکن یہاں پہنچ کر امام بیہقی نے اپنے استاد حاکم سے اور انہوں نے اپنے استاد ابو علی نیشاپوری سے نقل کیا ہے کہ سالم بن نوح عطار کو اس سند میں وہم ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سالم مسلم کے روایات میں سے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب میں لکھا ہے صدوق له اوہام. بہرحال حدیث تو علی شرط مسلم ہے، اور اس کے ساتھ وہم کا احتمال قائم ہے. ابو عبیدہ مجاع بن زبیر العتکی کی حدیث امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں تخریج فرمائی ہے، اور ابو عبیدہ مجاع مختلف تیر راوی ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن ابن عدی کہتے ہوں ما ہوا ممن یحتمل ویکتب حدیثہ، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ہوا مستقیم الحدیث عن الثقات، اور یہ حدیث وہ جس شخص سے روایت کرتا ہے وہ قتادہ ہیں، اور قتادہ ثقات اسباب میں ہیں، اس لیے اس کی یہ روایت معتبر و مقبول ہوگی. یہاں پہنچ کر امام نووی نے ایک عجیب غریب دعویٰ کر دیا، ایک بات عجیب کہہ دی. کہتے ہیں کہ مسلم کی تصحیح پر ابو داؤد وغیرہ کی تضعیف مقدم ہے، اس لیے کہ وہ ایک جماعت تضعیف کرنے والی جماعت ہے، میں کہتا ہوں مسلم منفرد نہیں ہیں، ان کی مطابقت کرنے والی ایک جماعت ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے تنوع العبادات میں امام احمد اسحاق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ اسی طرح ابن جریر، طبری، اثرم، ابن منذر، ابن عبد البر منذری اور ابن تیمیہ، ابن کثیر نے بھی اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔ امام نووی نے ایک اور عجیب الزام لگایا، وہ کہتے ہیں مسلم نے اس حدیث کو مسندتاً نقل نہیں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں امام مسلم رحمۃ اللہ